Ja som veľmi vďačný, že ste tu všetci a že sa necítite unavení. Teším sa z toho, že jesteśmy tutaj wszyscy i nie czujemy zmęczenia. A verím, že... Ako necítia, vidíš. Vidím, že ste čerství. Vidíte, že švieži jesteście. A viete, Božie slovo je to, ktoré skutočne občerstvuje. Viete, to tak naprawdę Božie slovo je tým, ktoré správia, že čujem si švieži. Ja veľmi milujem Božie slovo. Bardzo kocham Božie slovo. A skutočne, ako je to napísané aj v prvom žalme. Naprawdę tak, jak jest napisane w psalmie pierwszym. Že o jeho zákone, o jeho slove rozmýšľam dňom a nocou. Myślę nad jeho slovem v deň i v noci. A tam Boh zasľúbil požehnanie. A vtedy Pán Boh obiecal bogosławieństwo. A hovorí, že kto takto je zaujatý Božím slovom. I mówi, že kto tak je zainteresovaný slovem Božím. A kto tak hľadá Pána. I kto šuká v ten spôsob Pána. Tak bude ako strom zasadený. To będzie podobny do drzewa zasadzone nad strumieniami wód. Ktorého list nebude vedno. Ktorého liście nie viendne. A všetko, čokoľvek bude robiť. A všetko, co pomyslí, będzie robił, będzie czynił. Podarí sa mu. Poviedzie się. Viete, aké je to veľké zasľúbenie? Viete, aké to je bogosławieństwo duże? Viete, ja som bol chlapec, ako som vám hovoril, so mnou sa rodičia veľa nezaoberali. Viete, tak jak už vám mówiłem wiele razy, byłem chłopcem i moji rodice tak za bardzo nie interesovali się mną. Nevedel som nič robiť, len zle robiť. Nepotrafiłem inaczej się zachowywać, jak po prostu być niegrzeczny. A Pán Ježiš ma v tomto stave našiel. Pán Jezus właśnie tam szukał i znalazł mnie. Nic som nevedel robiť. Nepotrafiłem nic dobrego zrobić. Ale som hľadal Pána. Ale szukałem Pána. Milujem Pána Ježiša. Kocham bardzo Pána Jezusa. Premýšľal som o jeho slove. I zawsze myślałem nad jego słowem. A Pán Boh začal rozvíjať celý ten môj život. I Pán Boh zajął się takým rozvojem mojego życia. Naraz som dostal chuť do práce. Nagle zacząłem, czułem, że mam chęć pracować. Mam chuť tworzyć. Mam taką chęć tworzyć. Jak som vám rozprával, som stával dom od základu sám. Tak jak vám opowiadałem, od fundamentów sám vybudowałem dom. A potom som aj pri tých učňoch pracoval. A potem s tými učňami tak samo pracovałem. A Pán Boh tak rozvíjal ten môj život. I Pán Boh rozvíjal moje życie. A mojim takým kredom bol ten prvý žalm. I takým mojim przewodnią myślą był ten psalm pierwszy. Że kiedy o jego słowie rozmyślam dniom i nocą, że kiedy myślę nad jego słowem w dzień i w nocy, także on ma pożegna. To on pobłogosławi mnie. A że wszystko, co będę robić, sami podarzy. I wszystko, co będę czynił, to powiedzie mi się. A skutecznie tak się to zaczęło dziać w moim życiu. I rzeczywiście tak zaczęło się to w moim życiu. Że wszystko, co som robił, że wszystko, cokolwiek czyniłem, wszystko Pan Bóg pożegnał. Wszystko Pan Bóg pobłogosławił. Kiedy som stawał dom, kiedy budowałem dom, potrzebował som nowe finansowe prostriedki. Potrzebowałem nowe źródła finansowe, ale proste nie wiedział, co ma na to. Ale po prostu nie wiedziałem, skąd ich zdobyć. A modlił som sa. Modliłem się w tej sprawie. Boże, ty możesz mi pomóc, ako dostać sa k financiám. Panie, ty możesz po prostu pomóc mi, w jaki sposób te źródła odnaleźć. A prawie tak śnieżyło w tym czasie, jak aj teraz. I tak samo padał śnieg, może tak intensywnie jak teraz. Przyszedł za mną jeden wierzący brat. Przyszedł do mnie jeden wierzący człowiek, brat mój. A mówi, zupełnie nowe auto som obrátil na strechu. I mówi do mnie, zupełnie nowy samochód przewróciłem na dach. Nie mógłbyś mi z tym pomóc? Czy nie mógłbyś po prostu pomóc naprawić mi go? Ja som to nigdy nie robił. Ja bym nigdy nie robiłem to w życiu. A on mi mówi, wiesz co? On mówi, wiesz co? Ja wiem, że cię Bóg pożegnał. Wiem, że Pan Bóg pobłogosławił cię. A kiedy to aj nigdy nie robił? A i pomimo tego, że nigdy w życiu tego nie robiłeś. Ja wiem, że ciebie da Bóg mądrość. Wiem, że Pan Bóg da ci mądrość. Ja som si myslel, prečo nie ciebie? I tak pomyślałem, a czemu nie ciebie? Prečo ty veríš, že mňa Boh... Dlaczego ty wierzysz w to, że Pan Bóg mnie tak pobłogosławił? A on mówi, kiedy niečo nebudeme vedieť... A on mówi, kiedy coś nie będziemy potrafić... Budeme sa modliť. Będziemy modlić się. A budeme stać przed Panem. I staniemy przed Panem. A on nam da radę. I on da nam radę. A da nam mądrość. I mądrość. A tak som sa pustil do práce, ktorú som nikdy nerobil. A więc zacząłem pracować i naprawiać samochód, który nigdy wcześniej nie robiłem. A Pán Boh mi dal múdrosť. I Pán Boh dal mi tę mądrość. A keď som bol už na konca mojich možností. A kiedy już byłem na końcu moich możliwości. Znowu som sa stíšil. Na nowo uciszyłem się. Modlil som sa. Modliłem się. A Pán Boh mi dal nápad. I Pán Boh dal mi myśl taką, pomysł. Aby som mohol ďalej pokračovať. Żebym mógł dalej to kontynuować. A urobil som tú prácu. I naprawiłem. Veľmi pekne sa to podarilo. Po prostu udało się to bardzo dobrze. A keď to počuli, že iní, čo som urobil. A kiedy inni usłyszeli, co ja zrobiłem z tym samochodem. Już samochody stali przed moim domem. Już samochody już w kolejce po prostu ustawiały się przed moim domem. Lebo každý niečo potreboval. Ponieważ każdy coś potrzebował naprawić. A Pán Boh sa týmto spôsobom staral o moje finanse. I Pán Boh właśnie w ten sposób troszczył się o moje finanse. Takže ja nie som vyučený automechanik. A więc nie jestem z zawodu automechanikiem. Ja som bol vyučený ako zámočník. Byłem z zawodu ślusarzem. A Pán Boh mi otworzył takúto możliwość. Ale Pán Boh właśnie w ten sposób otworzył możliwości dla mnie. A ja som vedel, že keď ja budem celé Pánom Ježišom zaujatý. I wiedziałem, kiedy będę skupiony, zainteresowany całą moją myślą na Pánu Jezusie. A keď budem premýšľať o Jeho slove. I kiedy będę myślał o Jego słowie. Dňom i nocou. Dniem i nocą. Tak On ma požehná. Pobłogosławi mnie. A skutočne tak sa aj stalo. I naprawdę tak się stało. Wszystko, czego som zachytil, wszystko mi błogosławił. Wszystko, czego chwyciłem się, to Pan Bóg pobłogosławił. Nigdy som do wtedy dom nie stawał. Nigdy dotychczas nie budowałem domu. Zbudował som. Po prostu zbudowałem kompletnie cały dom. Mnohé inne práce som nerobil. Wiele innych czynności przedtem nie wykonywałem. Ale chytil som sa toho. Ale po prostu chwyciłem się tych rzeczy. Pan Bóg to pożegnał. I Pan Bóg pobłogosławił. Chcesz być pożegnany? Czy chcesz być błogosławiony? Chcesz być zdarny? Czy chcesz mieć sukces w tym, co robisz? Chcesz mieć pożegnane swoje ręce? Czy chcesz swoje ręce mieć błogosławione? Już czy si dziewczę albo chłopiec? Już czy jesteś dziewczyną albo chłopakiem? Nie musi ci każda zapraszka przyhoreć. Nie musi każdy pokarm po prostu przypalić ci się. Ty możesz być pożegnana kucharka. Możesz być błogosławioną kucharką. Możesz być pożegnana żena w domacnym. Możesz być błogosławioną gospodynią. A wszystko, czego zachycisz, może być pożegnane. Wszystko, czego się chwycisz, to może być błogosławione. Ale je trzeba, aby si nie przemyślała o tych to materialnych rzeczach. Ale ważne jest, żebyś nie skupiała swoją uwagę na rzeczach materialnych, ale abyś najpierw hľadala królestwo. Ale żebyś na pierwszym miejscu szukała królestwa Bożego. A kiedy będziesz przemyślać o tym dniem i nocą. A kiedy będziesz myśleć nad tym w dzień i w nocy, kiedy będziesz hľadać Pana całym swoim sercem. Będziesz szukać Pana całym swoim sercem, a len on może napełnić pokój twojej duszy. I tylko on może dać ci pokój do twojej duszy. Tak wtedy czegokolwiek zachytisz. A wtedy cokolwiek zrobisz. Wszystko ci Bóg pożegna. Wszystko Pan Bóg pobłogosławi. Pożegna twoje ręce. Pobłogosławi twoje ręce. To jest moje osobne świadectwo. To jest moje świadectwo osobiste. A to widzieli aj moi synowie. I tak samo moi synowie patrząc na to widzieli to. A dnes są już szykowniejsi jak ja. A dzisiaj są nawet zręczniejsi niż ja. Mają taką wiarę. Taką wiarę mają. Mój mały 7-roczny chłopczyk. Mój mały 7-letni chłopak. Kiedy przyszła k nam nawściwa z Niemiecka. Kiedy przyszła wizyta do nas z Niemiec. A ten brat przyszedł na krasnej nowej Toyocie. I ten brat przyjechał taką piękną nową Toyotą. A postawił to przed naszym barakom. I zaparkował przed naszym domem. Mali Tomasz wyszedł won. Ten Tomaszko wychodzi na dwór. Obchadzał koło tej Toyoty. I po prostu koło tej Toyoty ciągle chodził. Jako Żydzi około Jerycha. Tak, Żydzi około Jerycha. Čakal, kedy to padne. Čakal, kedy spadne. Prišiel dnu. A więc wchodzi do środka, do domu. A hovorí tomu bratovi. I mówi o tego brata. Brat čudek. Bratie čudek. Mohol by si mi dať tú tvoju Toyotu? Či mógłbyś mi dać twoją Toyotę? A on také oči. I on tak patrzy na niego. Tomáško, a čo ja budem mať? Tomáško, a co ja będę miał, jeżeli dám ci Toyotę? A on hovorí, vieš čo? A Tomáško mówi, czy wiesz co? My s tatinkom dvaja. My dvaj, ja i tata. Ti spravíme na miesto toho lietadla. My zrobimy ci samolot zamiast tego. A hovorí, no dobre, a ako ja pôjdem domov? I on mówi, no dobrze, ale jak ja wrócę do domu? No nerozumieš. My ťa do toho lietadla posadíme. Znači nerozumieš. Ty na tom vyletíš a prisadneš doma. Po prostu usiądziesz w ten samolot, ty wystartujesz i po prostu będziesz w domu za chwilę. My dvaja s tatom. My dvaj, ja i tata. Proste tá viera, pozrite sa, v tej viere je taká kreativita myslenia. A więc popatrzcie, v tej viere jest taká tvúrčosť myslenia. Taká viera v schopnosť toho požehnania. To jest taká viara, že to błogosławieństwo môže byť reálne. Že predstavte si, že to dieťa ani na chvíľu nezapochybovalo. Že vyobrazte sobie, to dziecko ani na moment nezvonpilo v to. Že my dvaja s tatom by sme to neboli schopní. Že my dvaja, ja i tata, po prostu byli by sme zdolní to učiniť. A ja som presvedčený. Jestem przekonany. Keby som bol k tomu na nejaký spôsob potrebný, tak ja to lietadlo spravím. Že gdybym po prostu, gdyby to bolo potrebné v jaký spôsob, to ja potrafiłbym zrobiť ten samolot. Ja to cítim vo svojej viere, že ja by som to bol schopný urobiť. Čuje v svojej viere, že po prostu potrafiłbym to zrobiť. Možno, že sa divíte tomu. Može, divíte sa temu. Však ty si kazateľ. Jesteš pastorem przecież. A my tak wiemy, że farárom ruky stoją od roboty. A my po prostu znamy takich, którzy pastorom po prostu wszystkie obie ręce mają lewe do pracy. A wiedzialne rozprawy. I tylko mówić, gadać potrafią. Ale wiecie, wiecie, to Boże pożegnanie ja wnímam całkiem inaczej. Ale wiecie, Boże błogosławieństwo, ja wiem, że jest coś innego niż to. To Boże pożegnanie jest zupełnie kompletne. To Boże błogosławieństwo jest po prostu, przychodzi w całości. Bóg pożegna twojego ducha. A Bóg pobłogosławi twojego ducha. Pożegna twoją duszę. Pobłogosławi duszę. A wie pożegnać i twoje ciało. A potrafi pobłogosławić także twoje ciało. A to jest wielki ślub Boży. To jest wielka Boża obietnica. Lebo on, kiedy ty premyślasz o jego rzeczach. Ponieważ kiedy ty myślisz o jego rzeczach. Tak on pożegna wszystko to, czego za ty dotknie. To on pobłogosławi wszystko to, czego, co ty zrobisz. A to jest w tym prawym żalmie. I to jest w tym psalmu pierwszym napisane. Tym to by som zahalił. I chciałbym właśnie w ten sposób rozpocząć. Tuto nową przyleżytość. Tę nową okazję. A chcę was pobudzić k tomu. I chciałbym pobudzić was do tego. Abyście si wywolili Pana. Żebyście wybrali Pana. A ja widzim, ako tam ten Jakub zápasí. I widzę Jakuba, jak zmaga się w walce. Jak chce to prvenstvo, ako chce to Boże pożegnanie. Jak pragnie tego pierworodztwa, jak pragnie tego Bożego błogosławieństwa. A potem widzimy ten dalszy jego príbeh, incident so swoim bratem. A zatem widzimy, jak dalej po prostu zachowują się on i jego brat wobec siebie. A widzimy, ako prináša namiesto predbieha svojho brata s tým pokrmom pre svojho otca. I vidíme, jak on po prostu vypředza svojho brata i přinosí pierwszy pokarm do svojho ojca. A využíva tú slabosť i žalúdka svojho otca. Vykoristuje tę slabosť, jeżeli chodzi o žołądek taty. Pripraví ten pokrm. Przygotuje to ten pokarm. A nie len to prvorodenstvo uchvátil spred Jakuba. I nie tylko spred Ezava. Nie tylko to pierworodstwo po prostu wyrwał Ezavovi, ale teraz spred neho uchwacuje, a to pożegna. Ale tak samo i błogosławieństwo wyrywa sprzed Jakuba, sprzed Ezawa, przepraszam. A ty tak bardzo tużysz po Bożym pożegnaniu. Ty też tak bardzo pragniesz Bożego błogosławieństwa? Tużysz po to, aby Bóg był ten, który cię żegna. Czy ty pragniesz po tym, żeby to był Pan Bóg, który cię błogosławi? Albo si myślisz, to mnie jedno doma pożegna, ale niech ma. Ale czy myślisz, to obojętne, kto mnie będzie błogosławił, tylko niech po prostu mam. Ja są stretol aj veriacich ludzi, którzy mi powiedali. Spotkałem wierzących ludzi, którzy tak samo powiedzieli do mnie. Mnie to jedno, czy ma uzdrawi Satan, albo Pan Jezus, ale niech ma niekto uzdrawi. Obojętne, czy szatan uzdrowi mnie, czy Pan Jezus, ale grunt, żebym był zdrowy. No bo są niejakim wariacim mówił, nie chodźcie k tym ludowym leczycielom. Ponieważ do pewnej grupy wierzących powiedziałem, żeby nie chodzili za takimi tymi uzdrowicielami. Którzy alternatywnymi... Którzy tak posługują się tą metodą alternatywną. A... Mówię, lebo za tym stoi Satan. Mówią, ponieważ ja mówię, ponieważ szatan stoi za tym. A oni mi powiedzieli, mnie jedno, czy Satan stoi za tym, albo kto. A oni powiedzieli, obojętne, czy za tym stoi szatan, albo ktokolwiek, grunt, że będę zdrowy. Wiecie, co z tym powiedział? Czy wiecie, co właściwie tak miał na myśli, mówiąc to? Nie, prawi Pan. Nie jest na pierwszym miejscu Pan. Nie mi na prawym miejscu to, co on powiedział. Nie na pierwszym miejscu są jego wyroki. Nie mnie na prawym mieście jego wzciach ku mnie. Nie to, że jego stosunek do mnie i mój stosunek do niego jest na pierwszym miejscu. Ale mnie na prawym mieście to, aby są za mal dobre. Ale na pierwszym miejscu jest moja wygoda, moja to, żebym miał się dobrze. A to jest bardzo niebezpieczny postaw. Bardzo niebezpieczna postawa. Pozrite sa, Jakub hľadal ten wzciach. Popatrzcie, Jakub szukał tej relacji ze swoim Bogiem. On chciał poznać tego Boga, swojego ojca i swojego dziadka. Chciał poznać Boga swojego ojca i swojego dziadka. On chciał więcej z niego zyskać. Chciał więcej zyskać od Boga. On się nie uspokoił len z tym, że będzie mieć pełny żołądek. On nie zadowolił się tylko z pełnym żołądkiem. Nie zadowolił się z tym, że on jest miłaczkiem swojej mamy. Nie zadowolił się z tym, że jest kochany przez mamę. Ale on chciał więcej. Chciał więcej. Chciał mieć żywe obecność. Chciał mieć żywą społeczność z Bogiem. A widzimy całą linię jego żywota zaciągnie ta to jego tużba. I właściwie widzimy, jak przez jego całe życie to pragnienie idzie za nim. To jego tużba po tym pożegnaniu. Pragnienie po błogosławieństwie. Po tym Bożą wzciągu. Po tej Bożej relacji. Tak wielki mąż jak Jakub. Taki wielki Boży człowiek jak Jakub. Tak mocny. Taki silny. Tak mądry. Taki mądry. Tak schopny. Taki zdolny. A preca bez Boga nie. A właściwie, pomimo tego, bez Boga nie da rady. On nie stawia na swoje schopności. Nie buduje na swoje zdolności. Nie stawia na swoją mądrość. Nie buduje na swojej mądrości. Nie buduje na to, że już co wszystko dosiało. Nie buduje na tym, co już wszystko zyskał, czego osiągnął. On rada Boga. Szuka Pana. A to jest moja rada dla ciebie. I to jest moja rada dla ciebie. Można, że się czujesz mądry, może czujesz się młody, zdolny, schopny. Zdolny i rozumny, mądry. Ale niech byś miał wszystko k żywotu przyprawione. Ale cokolwiek byś miał przygotowane do życia, hľadaj najpierw Pana. Szukaj najpierw Pana. Lebo on ci może dać dar. Ponieważ tylko on może sprawić, że odniesiesz sukces. A on uchyci spred swojego brata pożegnanie. I po prostu wyprzedzi swojego brata i weźmie mu błogosławieństwo. A ten jego brat się na niego bardzo nagniewał. Jego brat zezłościł się na niego bardzo. Widzimy, że ten... Len dwaja bracia są, a między nimi nastawa wielkie napięcie. Widzimy, że to tylko dwaj bracia są, a już między tymi dwoma jest takie napięcie. A on musi uciekać z domu. Musi opuścić dom, uciekać. A na niejako miejsce si odpoczynął. I było takie miejsce, gdzie on odpoczął. Zobrał jeden kamień. Wziął pewien kamień. A ten kamień położył pod swoją głowę. I ten kamień położył pod swoją głowę. wiecie, prečo si ten kamień tam położył? Czy wiecie, dlaczego on ten kamień tam położył? Wszak jest mekšia trawa. A przecież trawa jest bardziej miękka. Albo mekšie są jakieś letorasty tam. Albo po prostu jakieś takie chwasty, krzewy są bardziej miękkie niż ten kamień. Ale on si zobrał kamień. Ale dlaczego właściwie on wziął se kamień? Lebo on wiedział, że jest veľmi unavený. Ponieważ wiedział, że jest bardzo, bardzo zmęczony. A na ten kamień cały dzień świeciło słoneczko. A na ten kamień ogrzewało cały dzień słonko. A ten kamień był ciepły. I ten kamień był gorący. A on wiedział, że ten kamień mu będzie grzać jego głowę. Wiedział, że kamień będzie mu podgrzewał jego głowę. Kiedy będzie na nią leżał. Kiedy będzie spał tam na nim. A tak jest napisane, że twardo usnie. I dlatego napisane jest, że zasnął twardym snem. A ja bym teraz poprosił brata, aby tu ten úsek. Chciałbym teraz przeczytać właśnie ten odstęp ze Słowa Bożego. A ja bym cię poprosił. Kapitola prawej Mojżeszowej. 28 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Od 7 wersa możesz czytać. Od 7 wersetu. Aż po koniec. Aż do końca rozdziału. 28 rozdział pierwszej Mojżeszowej od 7 wersetu. I że Jakub usłuchał ojca swego i matki swojej i poszedł do Padan Aram. Ezaw, widząc też, że córki Kananejczyków nie podobają się ojcu jego Izakowi, poszedł do Izmaela i pojął sobie za żonę, oprócz żon, które już miał, Mahalatę, córkę Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś zstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił, jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. A potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. I oto ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub obudził się ze snu, rzekł, zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Bardzo zaujímavý príbeh. Bardzo ciekawe zdarzenie. Hneď na začiatku cesty je tu stretnutie z Bohom. Zaraz na początku jego podróży jest spotkanie z Bogiem. Dovtedy ešte Jakub nie ma osobne zjawienie. Dotychczas Jakub nie miał osobistego objawienia Boga. Poczuł o Bogu. Słyszał o Bogu. Poczuł od swojego ojca. Słyszał od swojego taty. Poczuł świadectwo o swoim starym ojcowi, słyszał Abrahamowi. Słyszał świadectwo swojego dziadka Abrahama. Ale dotychczas jeszcze nie miał sam swoje własne świadectwo. Ale dotychczas jeszcze nie posiadał sam swoje własne świadectwo. Tu by som sa na chvíľu chcel zastaviť. I chciałbym po prostu zastanowić się nad tym przez chwilę. Ty możesz mieć veľmi požehnaného otecka. Twój tata może być bardzo błogosławiony. Może być twój dziadko, można, że był kazatelom Bożego słowa. Twój dziadek może był pastorem. Możesz hovoriť o tom, że z jakiej rodziny ty pochádzasz. Ty możesz mówić o tym, z jakiej rodziny ty pochodzisz. Ale kim nie będziesz mieć osobne spotkanie ze swoim Bogiem. Ale dopóki nie będziesz miał osobistego spotkania ze swoim Bogiem, zatiaľ budeš len tulákom na tejto zemi. Dopóty tylko będziesz takim tułaczem na tej ziemi. Nie znajdziesz si swojego odpoczynku. Nie znajdziesz odpoczynku. Lebo ludzka dusza wie odpoczynąć jedynie w Bogu. Ponieważ ludzka dusza potrafi tak naprawdę spocząć tylko w Bogu. A Bóg, Pan Bóg wiedział. I Pan Bóg wiedział, że ten to Jakub potrzebuje jego zjawienia. Że Jakub potrzebuje objawienia od Boga. Że potrzebuje mieć osobny kontakt. Że potrzebuje osobisty kontakt z nim. A pozwólcie, że nie Jakub hlada ten kontakt. I popatrzcie, to nie Jakub jest tym, który szuka tego kontaktu. Ale on hlada. Ale on szuka. Gospodin hlada Jakuba. Pan Bóg szuka Jakuba. Hlada przyleżytość, aby przemówił k niemu. Szuka sposobność, kiedy mógłby przemówić do niego. Wiesz, wtedy, kiedy ty już hladasz Pana. Wiecie, wtedy, kiedy ty już szukasz Pana. Wtedy już Pan dawno ciebie hlada. Wtedy już dawno temu Pan Bóg szuka ciebie. On już, a ty robisz jeden krok Panu. Jeżeli ty już sprawisz, uczynisz jeden krok do Pana. On już robił 100 kroków w smeru. To on już dawno uczynił 100 kroków w kierunku do ciebie. Pozwólcie sobie, jeszcze Jakub jeszcze nie wie o tym, żeby mógł mieć obecenstwo z Panem. Popatrzcie, Jakub nawet nie wie o tym, że mógłby mieć społeczność z Bogiem. A Bóg mu już robi kroki smelowe. Pomimo tego Pan Bóg już kroczy w jego kierunku. A to jest dobra sprawa. I to jest dobra wiadomość. To, że ty si tu przyszedł na to miejsce. To, że ty tutaj przyszedłeś na to miejsce. A poczuwasz Boże i Słowo. I słyszysz Boże Słowo. Nie był si ty, który si urobił pierwsze kroki. To nie ty, który byłeś tym, który uczynił pierwsze kroki. Już Bóg robił k ciebie kroki. Pan Bóg już dawno uczynił te już kroki to, do ciebie. Ci umożnił. To, że pozwolił ci. Że ci otworzył cestę. Że otworzył ci drzwi, drogę. Masz to prázdnin. Że masz te ferie. A mógł si przyjść sem. I mogłeś przyjść tutaj. On cię predysie. A więc on po prostu już wyprzedził cię. On przyprawił on to przygotował tę możliwość i ten czas. To jest jego zaujem. To jest w jego zainteresowaniu. Pragniesz ty tużyć po nią. Zanim ty zapragniesz jego. On już dawno tużył. On już dawno zapragnął po tobie. Pragniesz zapłaczesz. Ty zapłaczesz. Zanim ty zaczniesz płakać. Jego serce już dawno płakało. Jego serce dawno już płakało nad tobą. Pragniesz ty zawolasz k niemu. Zanim ty zaczniesz do niego wołać. On już dawno ciebie woła. On już dawno woła ciebie. Pewnie ty zaklopiesz. Zanim ty zapukasz. On już dawno klopał na twoje. On już dawno stał i pukał na drzwi twojego serca. Pozrite się w żywocie Jakubowym. Popatrzcie na życie Jakuba. On jeszcze len zaczyna, je na začiatku swojej cesty. Jakub dopiero jest na początku swojej podróży. A już go Gospodin hlada. A już Pan Bóg szuka go. Już klopie na jego serce. Już puka na jego serce. Już samo chce zjawić. Już chce objawić mu się. Chce mu odkryć swoją moc a sławę. Chce odkryć przed nim swoją moc i chwałę. Lebo miluje Jakuba. Ponieważ kocha Jakuba. A chcę ci powiedzieć, on miluje ciebie. I chcę powiedzieć tak samo tobie, on tak samo kocha ciebie. Wierzysz tomu, że cię czy wierzysz w to, że Pan Bóg cię kocha? Wierzysz tomu. Czy wierzysz? Sława Bogu. Chwała Bogu. On cię miluje. On kocha cię. Si w jego centrum jego zaujmu. Jesteś w środku jego zainteresowania. Kiedy widział, ako tento Jakub zapasi o pożegnanie. Kiedy widział, kiedy ten Jakub tak walczy o to błogosławieństwo. Ako on chce patryć Panu. Jak chce należeć do Pana. Ja widzim, że już Gospodin dawno widział to serce. To ja wierzę, że Pan Bóg już dawno przedtem mógł widzieć to serce. A już jego oczy sprowadzają Jakuba. I jego oczy już śledzą Jakuba. Jak Jakub wyszedł ze swojego domu. Kiedy Jakub wyszedł ze swojego domu. Widzimy, że to Boże oko nie to śleduje aj w tomto pisme, co się działo z Ezawą. To widzimy, że Boże oko nie śledzi Ezawa, tak jak Biblia nam podaje, ale... Ale prawie Jakuba. Ale właściwie Jakuba. Dlaczego? Bo on tużył po Bogu. Ponieważ pragnął po Bogu. Tużył po jego pożegnaniu. Pragnął jego błogosławieństwa. Tużył być jego. Pragnął być jego. Wiesz, chcesz, aby Boże oko było na ciebie obrane. Czy chcesz, żeby Boże oko było zwrócone w twoim kierunku? Chcesz, aby on nie zabrał dole z ciebie pogląd, aby si stale był pod dobrą hladą jego łaski. Czy chcesz, żeby on nie odwrócił od ciebie swój wzrok? Czy chcesz, żeby ciągle wpatrywał się w ciebie? Tak jest to tuż po pożegnaniu. Tak samo pragnij błogosławieństwa. Tak tuż po nią samą. Pragnij po nim samym. Lebo on już prtużył. Ponieważ on już dawno przedtem pragnął po tobie. On już urobił o mnoho viac kroków. Uczynił już o wiele więcej kroków do ciebie. Halleluja. A tak odpoczywa ten to Jakub. A więc Jakub wypoczywa. Przychodzi pierwsza noc. Przychodzi pierwsza noc. Położy si ten to ciepły kamień pod głowę. Ten gorący kamień położy pod głowę. A spi. I zasnął. A naraz w śnie widzi widzenie. I nagle w śnie pokazuje mu się objawienie. Wiecie, są niektórzy ludzie, którzy wielki dôraz dawają na sny. Wiecie, są ludzie, grupa ludzi, którzy bardzo wielki nacisk kładą, jeżeli chodzi o sny. A może to być bardzo niebezpieczne. I taka postawa może być bardzo niebezpieczna. Ponieważ wiele ludzi właśnie w taki sposób otworzy się we śnieniu przez sny. Na wróżbiarstwo przez sny. A mnogo aj chrześcijanów veľmi si zależy na tym, co sa im sníva. I wiele chrześcijan tak samo wielką uwagę kładzie właściwie na sny. A ja was varuję. I ja przestrzegam was, abyście nie kładli dôraz żadne mimoriadne významy snom. Żebyście jakieś szczególne znaczenia nie dawali swoim snom. Ale może się stać. Ale może się wydarzyć, że Pan Bóg przemówi k tebie we snu. Że Pan Bóg przemówi do ciebie przez sen. To nie znaczy, że każdą noc będzie tebe mówić. To nie znaczy, że każdą noc będzie zwracał się do ciebie. Przez sny. Przez sny. Lebo veľmi rýchlo sa môžeš skoznúť. Ponieważ bardzo szybko możesz poślizgnąć się i znaleźć się w dziedzinie wróżbiarstwa. Ale może Pan Bóg przemówić aj przez sen. Ale Pan Bóg może przemówić do ciebie nawet przez sen. Nie się stało. Wydarzyło się w moim życiu. Kiedy byłem na początku mojej cesty. Kiedy byłem na początku mojej drogi. Nie byli nauczyciele. Nie było żadnych nauczycieli, którzy by mi pomogli, byli w moim duchownym wywoju. Którzy pomogliby mi duchowo wzrastać. A kiedy sam się dostał do duchownej krizy. A kiedy miałem taki kryzys duchowy, tak nie było to, za kim by som sziel, z kim by som sa pomodlil. Nie było żadnego człowieka, do kogo mógłbym pójść i prosić o modlitwę. A tak som sa modlival z moją mamičką. A więc razem z moją mamą modliliśmy się. Ale ona nie miała dostatok światła w tych problemach. Ale ona nie posiadała dostateczną ilość światła w tych problemach. A ten nieprzyjaciel mojej duszy mnoho utoczył na mnie. A ten nieprzyjaciel mojej duszy wiele atakował mnie. A hľadal som Pana. Szukałem Pana. Prosił som Pana. Prosiłem Pana, aby mi pomógł. Żeby pomógł mi. Raz, kiedy som już był tak u końca tych swoich duchownych sił. Pewnego dnia, kiedy już tak właściwie skończyły się już moje siły do walki duchowej. Tak som si ľahol na posteľ. To ja po prostu położyłem się na posłanie, na tak łóżko. Som povedal, Panie. I powiedziałem, Panie. A som v tom snieku mnie prehovoril. Przynajmniej przez sen przemów do mnie. A stalo się niečo veľmi zvláštne. I coś dziwnego wtedy wydarzyło się. Veľmi som tuho zaspal. Bardzo tak twardo zasnąłem. A naraz počujem hlas. Nagle słyszę głos. Zachránil som ťa v nebezpečenstve. Ja zachowałem cię przed niebezpieczeństwem. A vychvátil som ťa zo súženia tvojej duše. I wyrwałem cię z oskarżania z twojej własnej duszy. A ja som sa zobudil. I obudziłem się. A hovorím, kto je to? I pytam, kto to jest? Ticho było. Cisza. Išiel som do jednej izby. Poszedłem sprawdzić do jednego pokoju. Do drugiej. Do drugiego. Prešiel som celý dom. Cały dom przeszperałem. W całym domu nie było nikogo. Nikogo nie było w całym moim domu. Vrátil som sa k svojej posteli. Wróciłem do swojego łóżka. Kľakol som si na svoje. Uklęknąłem na swoje kolana. A začal som chváliť Pána. I zacząłem chwalić Pana. Ďakujem ti, Panie. Dzięki ci, Panie Jezu. Ďakujem, že si ma zachránil. Dzięki za to, że ty mnie zachowałeś. Że mi to przypominasz. Że przypominasz mi to ciągle. Ale to było raz w moim życiu tak to. Ale tylko raz Pan przemówił w ten sposób do mnie. Potem są jeszcze mal asi dwa podobne sposoby. Potem jeszcze przeżyłem takie dwa bardzo podobne sposoby Bożej mowy. Przez sen. Właśnie przez sen. Ale nigdy som nie dawał dwa razy na tuto oblast života. Ale nigdy nie kładłem nacisk na właśnie na tę dziedzinę życia. Ale dwora są wszystkie dawał na żywe Boże słowo. Ale zawsze kładłem nacisk na żywe słowo Boże. Pan Bóg wie, aj cez sny mówi. Pan Bóg potrafi tak samo przez sny mówić do nas. Ale on prvoradie chce mówić k nam cez jego słowo. Ale w pierwszym rzędzie chce mówić do nas przez jego słowo. A tak tento Jakub, on jeszcze nie pozna Pana. A więc ten Jakub jeszcze nie zna Pana. Nie ma swoją osobną skutecznost. Nie ma osobistego doświadczenia. A stoi przed wielką, nieznaną cestą. I stoi przed drogą, która jest nieznajoma dla niego. Nie wie, czy się jeszcze wróci. Nie wie, czy wróci jeszcze kiedyś. Nie wie, co wszystko go stignie. Nie wie, co wszystko spotka go. A on teraz zaspi. I on teraz śpi. A naraz widzi wielki rebrik do nieba. Nagle widzi ogromną drabinę do nieba. A widzi aniołów, którzy wychodzą w górę, a zostupują dole po tym rebriku. I widzi aniołów, którzy wstępują i zstępują po tej drabinie. A potem poczuje głos. A zatem słyszy głos. Ja jestem Gospodin. Ja jestem Pan. Bóg twojego ojca Izaka. Bóg twojego ojca Izaka. A i Abrahama. Tak samo i Abrahama. A ponuka samo, że będzie i jego Bogiem. I po prostu oferuje mu, że będzie tak samo i jego Bogiem. A że go pożegna. I że pobłogosławi go. A że pożegna, a będzie jego semena velmi wiele. I że pobłogosławi go i jego potomstwa będzie bardzo dużo. A że mnohe narody będą przez niego pożegnane. I że wiele narodów będzie błogosławionych przez niego. A tento Jakub się zobudził. Jakub obudził się. A naraz nieco zwłaszne przeżył. I nagle coś ciekawego, dziwnego przeżył on wtedy. Naraz zistił, że k niemu prahovoril Boh. Stwierdził, że to Pan do niego przemówił. A ja się cię chcę opytać. I chciałbym zapytać dzisiaj. Czy Pan Bóg mówi k ciebie? Czy Pan Bóg przemawia do ciebie? Czy się ci przedstawił Bóg? Czy przedstawił ci się Pan? Czy ci ukazał swoją łaskę? Czy pokazał ci swoją miłość? A chcesz go uwidzieć? Jeżeli chcesz zobaczyć go, pozrzyj na Golgotę. Popatrz na Golgotę. Pozrzyj na krzyż. Popatrz na krzyż. Pozrzyj jego wystrzelone dłonie. Popatrz na jego rozpostarte ręce. Pozrzyj na jego przebite dłonie. Popatrz na jego przebite dłonie. Jego przebite nogi. Na jego przebite nogi. Jego przewodnuty bok. Na jego bok. To jest twój Pan. A więc to jest twój Pan. On zomierał za ciebie. Umierał za ciebie. On się wzdał wszystkiego. Wszystko zostawił. Abyś ty mógł być dziedziczem. Po to, żebyś ty mógł być dziedzicem. Abyś ty mógł zdziedzić to Boże. Żebyś ty mógł odziedziczyć to błogosławieństwo. Abyś spolu z nim raz tam mógł siedzieć w niebie. Żebyś mógł razem z nim pewnego dnia tam być w niebie. A siedzieć spolu z nim po prawicy i ojca. Po prawicy ojca usiąść razem z nim. Ty musisz mieć tu tą osobną skuseność. Musisz mieć to osobiste doświadczenie. Nie staci, że twój ojciec miał to świadectwo. Nie wystarczy, że twój tata miał to doświadczenie. Nie staci, że twój dziadek miał to świadectwo. Nie wystarczy, że twój dziadek tak samo miał to doświadczenie. Potrzebujesz to świadectwo, a ty. Ty musisz mieć tak samo to doświadczenie. To osobne świadectwo. Osobiste świadectwo. A Jakub, kiedy się zobudził ze snu. A Jakub, kiedy obudził się ze snu. Naraz zistił, że jest spojeni z Bogiem. Stwierdził, że nagle złączony jest z Bogiem. A położył Bogu ślub. I uczynił Bogu ślub. A Gospodin uczyni zdarną moją cestę. Jeżeli Pan Bóg poszczęści mojej drodze. A wrócę się. I powrócę tutaj. Gospodin będzie moim Bogiem. To Pan Bóg będzie moim Panem. Widzimy, że to ta zmluwa, którą urobił w swoim sercu. A więc widzimy, że ten ślub, czy ta umowa, którą uczynił, zatwierdził w swoim sercu. Ta jako keby jako wyłączyła jedno obdobie, kim się nie wróci späť. To jakby ona ominęła ten jeden okres życia, dopóty nie powróci z powrotem. Na co będzie zatiaľ? Kim się wróci? A co będzie w tym czasie, zanim on powróci? Do wtedy nie będzie Gospodin jego Bogiem. Czy do tej pory Pan Bóg nie będzie jego Panem? Viete, Jakub urobil zmluvu s Bohom s podmienkou. Viete, Jakub učinil Bohu varunek, šľubujúc mu. A Pán Boh bol s ním. I Pán Boh bol s ním. On mu požehnal tú cestu. Pobogoslavil mu ten podruž. Ale on musel zažiť mnohé trápenia, mnohé bolesti. Ale musel prežiť veľa utrapenia i veľa bolesti v svojom žiťu. Kým sa vrátil znovu na to. Za ním povrúčil do tego miejsca. A preto ťa prosím. Dlatego proszę, błagam ciebie. Keď ty chceš dať Pánu svoj život. Jeżeli ty chceš oddať Pánu svoje życie. Nedávaj mu podmienky. Nie kłaď mu żadnych warunków. Lebo Pán Boh tie podmienky splnil. Ponieważ Pán Boh tie warunki wziął pod uwagę. Ale on sám tu pre tú podmienku vylúčil jedno obdobie Božieho požehnania zo svojho. Ale on sám z powodu tego warunku okraczył Boże błogosławieństwo, które mogło spłynąć właśnie w tym czasie na jego życie. A ty keď si dáš podmienku, ty tak samo kiedy stawiasz warunek, ak mi Pán Boh dá muža, jeżeli Pán Boh dá mi męża, albo mi dá ženu, albo dá mi żonę, albo dá mi rodinu, albo rodzinę będę miał, tak ja budem jemu slúžiť. To wtedy ja będę służył Panu. A co do wtedy? A co dotychczas? Nie dawaj Bogu podmienki. Nie stawiaj mu warunków. Ale powiedz Panie. Ale powiedz Panie, ja ci dôverujem. Ufam ci. Ja wiem, że mi wiesz dać wszystko. Wiem, że ty potrafisz dać mi wszystko. A ty mi wiesz zabrać wszystko. I potrafisz też wziąć ode mnie to wszystko. A ja bezpodmieniecznie Ciebie przyjmuję. A ja bezwarunkowo przyjmuję Ciebie. Za swojego Pana a osobistego. Jako swojego Pana i osobistego Zbawiciela. Ja Ci wierim. Wierzę Ci. A wiem, że si aj za mnie zomarł. I wiem, że tak samo za mnie umarłeś. A mnohého trápenia sa vyvarujeme. I po prostu nie będziemy przeżywali wiele ucierpienia. Vidíme, koľkokrát je oklamaný Jakub od Labana. Vidíme, ile razy Laban oszukuje, okłamuje Jakuba. Celé roky sa trápi tento Jakub. Całe lata ten Jakub po prostu męczy się. Zamiluje si Rachel. Zakocha się w Racheli. Służy za nią mnohé roky. Służy za nią wiele lat. A nakoniec mu nie da Rachel. Oklame ho dámu. Wreszcie Laban oszuka go i nie da mu Rachel, ale Le. A potem musi dalej służyć, a i musi potem dalej zapasować. Dalej musi walczyć, dalej musi mu służyć. A wiecie, mnohokrát je to tak aj z nami. I wiecie, wiele razy tak samo jest z nami, tak jest. Kiedy my nie bezpodmieniecznie sa odovzdáme Bohu. Wtedy, kiedy my nie bezwarunkowo oddamy się Panu. Tak takimi oszukanymi uszami wchodzimy do pożegnania. Tak właśnie takimi z odartymi uszami wchodzimy w błogosławieństwo. Trápime sa, súžime. Trudzimy się, tak męczymy się. No na koniec niečo dosiahneme. No wreszcie czegoś, coś otrzymamy. Ale wszystko jest to tak, jako z takimi odartymi uszami. Ale wszystko to, co mamy, to tak jakby z takimi odartymi uszami. Ale Pan Bóg nam nie tak to dał pożegnanie. Pan Bóg nie w ten sposób chce nas pobłogosławić. On chce nas całe pożegnać. On chce całkowicie nas pobłogosławić. On chce, abyśmy mu dowierzyli. On chce, żebyśmy mu zaufali. Abyśmy mu nie kładli podmienki. Żebyśmy że mu tak, Boże, to mi dasz, to mi dasz. Żebyśmy mu nie stawiali warunek, o Panie, jeżeli to zrobisz, to. Ale abyśmy mu uwierzyli. Ale żebyśmy uwierzyli mu. Abyśmy samu całe oddali. Żebyśmy mu całkowicie oddali się. A Jakub przychodzi zpäť. Jakub przychodzi i wraca z powrotem. Ja nie mam spoczytane, kolko to było roków. Nie policzyłem, ile lat to trwało. Ale widział sam tam mnohe roki z żywotnego zapasu. Ale widziałem wiele, wiele lat życiowej walki. A widzim mnohe sklamania. Widzę wiele takiego frustracji. Mnoho oklamania ludzi. Wiele oszukania przez ludzi. A on mógł być to wszystkiego wywarowany. I to wszystko nie musiało się wydarzyć. Gdyby był tam na tym miejscu. Gdyby tutaj na tym miejscu powiedział: Panie, ja cię bezpodmieniecznie przyjmam za swojego Pana a za swojego sprzewodcu mojego życia. Panie, ja bezwarunkowo przyjmuję ciebie jako mojego Pana i jako mojego przewodnika w życiu. On mógł być wywarowany mnogi sklamań. Po prostu wiele takich złych rzeczy, frustracji mogło się nie wydarzyć. Ale on asi to potrzebował zażyć. Ale chyba potrzebował tego przeżyć. Aby potem mógł skutecznie sa wydać. Żeby Panu. Potem naprawdę mógł oddać siebie Panu. A on sa wrócił. Powrócił. Pan mu dał wielki zástup ludzi. Pan dał mu wielki tłum ludzi ze sobą. Dał mu wielki zástup, hoviat, zwierat. Miał wiele bydła. Miał już swoje bogactwo. Miał swoje bogactwo. A wraca się späť. I powraca z powrotem. On prichádza späť. Przychodzi z powrotem. Ale jeszcze stale, wiecie, on powiedział, jak sem przyjdę, a tutaj powiedział, będzie moim Bogiem. Jeżeli tutaj powrócę, to Pan będzie moim Bogiem. Ale on sam wiedział, że sam ma spotkać ze swoim bratem, który go chce zabić. Ale wiedział, że musi spotkać się ze swoim bratem, który chciał go zabić. A on wiedział, że nie len potiał, on potrzebuje dojść, ale jeszcze sa potrzebuje stretnąć. Ale wiedział, że nie tylko do tego kamienia musi przyjść z powrotem, ale że musi iść dalej i spotkać się ze swoim bratem. A to musi być krok wiary. I tutaj potrzebny jest krok wiary. Widzicie, aby ten krok wiary mógł urobić. Widzicie, kiedy, żeby on mógł uczynić ten krok wiary. On potem musiał zapasić tam w tym Penuel. Musiał walczyć w tym Penuel. A tam zapasił z tym aniołem. I walczył z aniołem. A prosił go, aby go pożegnał. I prosił go, żeby go błogosławił. Bo miał strach. Ponieważ bał się. A ja ci jedną rzecz muszę powiedzieć. I muszę powiedzieć ci jedną rzecz. A ty z podmienką chcesz przyjąć Pana. Jeżeli ty z warunkiem chcesz przyjąć Pana. Będziesz mieć strach w swoim życiu. To będziesz bał się w swoim życiu. Ale jak bezpodmienicznie przyjmiesz Pana Jezusa. Ale jeżeli bezwarunkowo przyjmiesz Pana Jezusa. Będziesz zbawiony z strachu. To będziesz pozbawiony tego strachu. Pan Bóg ci pomoże. Pan Bóg pomoże ci. Będzie z tobą. Będzie przy tobie. Ochroni cię. Strzeże cię. Ty potrzebujesz mieć obecność z Bogiem. Musisz mieć obecność z Bogiem. Wiesz, a kiedy ty urobisz tuto zmluwę ze swoim Panem. Wiesz, kiedy ty uczynisz, złożysz ten ślub swojemu Panu. A potem to po obedniejszym zgromadzeniu się będziemy niekolki modlić. I kilka z wami będę rozmawiał i modlił się po południu dzisiaj też. A którzy będziecie odozdawać swoje życie. I ci, którzy będziecie oddawali swoje życie. To jest bardzo ważne, abyście zyskali ten osobny kontakt z Panem. Bardzo ważne jest, żeby potem miał miejsce ten osobisty kontakt z Panem. Aby si tak jako Jakub przed tą cestą się stretol z Panem. Żebyś tak jak ten Jakub na początku swojej podróży spotkał się z Panem. Aby si aj ty hneď na začiatku wszystkiego swojego działania, aby si się stretol ze swoim. Żebyś ty tak samo na początku swojej drogi spotkał się z Panem. Są ludzie, którzy cały dzień premrhają. Są ludzie, którzy zmarnują cały dzień. A potem wieczór przyjdą przed Pana. A potem wieczorem przychodzą do Pana. A chcą powiedzieć, Panie Boże, no odpuść, aj tu som robił chybu, aj tu som zlyhal. I tam chcą powiedzieć, Panie, wybacz, tutaj takie niedociągnięcia, tutaj to zrobiłem, tutaj to. Ale Pan Bóg ma większą zalubę w tym, abyśmy rano się z nim stretli. Ale Pan Bóg bardziej kocha to, kiedy my z poranku już spotkamy się z Nim. Abyśmy hneď rano prosili od Niego pomoc. Abyśmy zaraz rano prosili o Jego pomoc. Abyśmy hneď rano hľadali Jego twarzy. Żebyśmy zaraz rankiem szukali Jego twarzy. A kiedy wiemy, że idziemy do żywotnych skúšok. A kiedy wiemy, że wchodzimy w życiowe doświadczenia. Tak, abyśmy prosili, Panie. Dnes będę miał taki to problem. To żebyśmy prosili, Panie, dzisiaj taki problem będę miał. Dnes będę miał takie to ciężkości. Dzisiaj takie trudności przyjdą na mnie. O przyjdź, Panie Jezu. Bądź so mną. Bądź ze mną. Hneď rano go prosić. Zaraz z rano prosić go o to. Nie wieczór przychadzać Panu. Nie wieczorem przychodzić do Pana. Wieczór mu już dziękować. Wieczorem już tylko dziękować mu. Dziękuję, że dziękuję, Panie, że ty pomogłeś. Przynoszę ci wieczorną ofiarę chwały. Za to, że si ma przewiedł przez ten dzień. Za to, że przeprowadziłeś mnie przez ten dzień. Że si bol so mną. Że byłeś ze mną. Że si ma chranił. Że strzegłeś mnie. Że si mi dał radę do mojego życia. Że dałeś mi radę w moje życie. Że si mi dał zdar a pożegnanie. Że po prostu pobłogosławiłeś mnie. Przynoszę ci tu to wieczorną. Proszę ci tę wieczorną ofiarę mojej chwały. Nie starczy wieczorem szukać Pana. Nie wystarczy wieczorem szukać Pana. ale je treba ho už ráno hľadať. Ale potrebné je, že by i ráno šukať. Pozrite sa, pred svojou cestou sa Jakub stretáva. Popáčte, Jakub na počiatku svojej podruži spotýka sa s Bohom. A keď ešte nemal to úzke obecenstvo s Bohom. Nawet jeżeli nie miał jeszcze tej łączności, ścisłej łączności z Bogiem. Ale on sa hneď na začiatku cesty stretáva s ním. Ale zaraz na počiatku svojej drogy spotýka sa s ním. A ty ho hľadaj hneď ráno. Tak samo ty šukaj go zaraz ráno. Čítaj si Božie slovo. Čítaj slovo Bože. Modli sa. Muď sa. Pros Pána. Proš Pána. A večer mu už len ďakuj. A večorem tylko dziękuj mu. Izraeliti boli krmení mannou z neba. Národ izraelský prijmoval pokarm přes man z neba. A ja sa vás pýtam, kedy Pán Boh posielal tú... A ja pýtam vás, kedy Pán Boh poprosu zsilal tie manny? No iste po obede, lebo vtedy všetci boli doma z roboty. A vy poviete, no na pewno po południu, ponieważ vtedy všetci vracali z práce do domu. Či tak? Zavčasu. Včešne. Ráno. To znamená, že prvnež išli do svojho zamestnania. To znaczy, že najprv za ním pošli do svojej práci. Prvnež čokoľvek iné začali robiť. Najprv, než zajeli si jakoukoľvek innou činnosťou. A chceli mannu, museli ráno si pristať. Jeżeli chceli ten manne pokar, museli ráno vstať. Museli hľadať tvár. Museli šukať Božom tvář. Aby mohli tejto manny nazbierať. Žeby mogli nazbierať tej manny. Lebo keď vyšlo slniečko. Ponieważ kiedy słońce wzeszło. Manna sa stratila, roztopila. Manna zniknęła, czy stopiła się. A už nemohol nikto nazbierať. Nikto už nemohol potem nic nazbierať. Včas treba hľadať Pána. Včesne treba šukať Pána. Ja som tak veľmi vďačný, že toľko to mladých ľudí... I tak bardzo cieszę się, že tyle młodych ľudí tutaj jest na tej sali. A ja tak vidím, že včas ráno ste tu. I tak widzę, jak vy včesne ráno już tutaj jesteście. Včas ráno svojho ranného mladého života. I včesne, jeżeli chodzi o twoje życie. Vy tu stojíte. Stojíte tutaj. A máte možnosť ísť k Pánovi. I máte možlivosť, żeby przyjść do Pána. Máte možnosť ho bezpodmienečne prijať. Máte tę možlivosť bezvarunkovo przyjąć go. Jeden kazateľ prišiel domov z evangelizácie. Pastor przychodzi do domu z usługi ewangelizacyjnej. A pýtajú sa ho jeho veriaci, že obrátili sa nejakí ľudia. I wierzący pytają go, czy nawrócił się ktoś na tej ewangelizacji. A pastor powiedział, że 2,5 ludzi się obrócił. A pastor mówi, no 2,5 osoby nawróciło się. A ty mu mówią, to 2 dospeli a jedno dziecko. A ci tak pytają, to 2 dorośli, jedno dziecko, tak? A on mówi, nie. On mówi, nie. 2 dzieci. Dwie dzieci. A jeden dospeli. A jeden dorosły. Hovorí, no ako to myslíš? A oni pýtajú, no jak ty do tego podchodzisz? Lebo tie malé deti ešte majú celý život pred Ponieważ sobą. Te małe dzieci jeszcze całe życie mają przed sobą. A ten dospelý už pol života. A ten dorosły pol. Już połowę życia już zmarnowane. Ráno ťa volá Boh. A więc ráno wzywa cię Pan. Aby si ráno prišiel do obecenstva s ním. Żebyś wcześniej ráno miał z ním społeczność. Aby si už od svojej mladosti. Žebyš od svojej mladosti. Aby si skúsil Pána. Žebyš spróbował Pána. Aby si pestoval obecenstvo. Žebyš tą svoju relację z ním poprostu podtrzymywał. Nie vtedy, keď si už všetko len pokazil. Nie potem, kiedy już wszystko po prostu zepsułeś. Keď si všetko ochutnal, aj to je zle. Kiedy wszystko już spróbowałeś, to jest złe i to jest złe i to spróbowałem, to też jest złe. Ale hneď ráno uveriť Bohu. Ale včesne ráno uvieriť v Pána. Hneď ráno stretnúť sa s ním. Včesne ráno spotkať sa s ním. Hneď v tvojej mladosti života povedať, Pane, ešte tu je celý môj život. V tvojej mladosti życia povedať, Pane, je přede mnou ešte celé życie. Ale ja ho dávam Tebe. Ale daj go Tobie. Poď so mnou. Choď ze mnou, Pane Jezu. Požehnaj ma. Pobogosław mnie. A ja viem, že ma požehnaj. I viem, že Ty pobogosławisz. Hľadám Ťa celým srdcem. Szukam Ciebie z całym swoim sercem. Zjał ma seba. Objaw siebie mi. A pożegnaj ma. I pobłogosław mnie. A pożegnaj moje potomstwo. Pobłogosław też moje potomstwo. A wszystkich tych, którzy przyjdą za mną. I całą tę generację, która przyjdzie za mną. Jakub przeżył to stretnutie z Bogiem w czas. Jakub przeżył wcześniej już to spotkanie z Bogiem. Ale urobił jedną chybę. Ale jeden błąd on uczynił. Że tuto zmluvu s Bohom urobil s podmienkou. Že ten šľub zložil Pánu s varunkiem. Sú ľudia, ktorí vedia tak bezpodmienečne vydať svoje životy. Sú ľudia, ktorí potrafia tak bezvarunkovo oddať svoje życie Pánu. A sú takí ľudia, ako som bola ja. A som tací ľudia, ako napríklad ja byłem. Že tak postupne. Že povoli. Spoznával som Pána. Po prostu poznávałem Pána. Na svojich cestách. Na svojej drodze. A tak som znovu bližšie sa dostal k Pánu. I tak na novo bližej po prostu podešlem do Pána. A znovu po niekoľkých rokoch. I na novo za pár lat. Ešte viac. Ešte viacej. Ale keby som bol tak celým srdcom uveril. Ale kedy byłbym na początku tak z całego serca uwierzył, že on je mocný, veľké veci v mojom życiu. Že on je mocný, veľké rzeczy učiniť v mojom życiu. Tak bezpodmienečne, keby som mu bol uveril. Gdybym tak bezwarunkowo w niego uwierzył. Mnohé bolesti som nemusel mať v mojom życiu. To mógłbym się wystrzec wiele bolesti v mojom życiu. Mnohému trápenie. Wielu takiego ucierpienia po prostu nie musiałbym przeżywać. Ale asi som to potreboval. Ale chyba potrzebowałem to. Lebo múdri sa učia na chybách druhých. Ponieważ mądrzy uczą się z błędów innych. Ale niemądrzy sa učia na chybách swoich. Ale głupi uczą się dopiero na swoich. Ja som asi bol ten głupi. Chyba byłem ten głupszy. Ale predsa sa radujem. Ale pomimo tego cieszę się. Że Boh mi dával milosť. Że Pan Bóg dawał mi łaskę. Że napriek tomu som v mladosti mohol povedať, Pane. Že pomimo tego v młodości mogłem powiedzieć, Panie, ty mi pomóż. Pomóż mi. Ty widzisz, jaki som powiązany. Widzisz, jaki jestem związany. Ty widzisz, jaki som cielesny. Widzisz, jaka cielesność jest we mnie. Pomóż mi, Panie. Pomóż mi, Panie. Pojdź so mną. Chodź ze mną. A on tam był w mojej młodości. I on był tam w mojej młodości. A pożegnał. I pobłogosławił mnie. A on pożegna i pobłogosławi tak samo i ciebie. Oddaj Oddaj się Jemu.